بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحب علی طعام المسکین اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساهون جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. الذین هم یراؤون جو ریاکاری کرتے ہیں. ویمنعون الماعون اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے.